سید ریحان قادری صاحب ذکر سرکار کی سعادت حاصل کر رہے تھے، آئیے وہ مقبول بارگاہ لمحات، میرے آقا کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور جب انسان سرکار کا غلام امتی آمین کہتا ہے تو اس کی آمین پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ سامعین محترم، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، دعاؤں میں رحمت کی برسات مانگو، نبی سے شفاعت کی خیرات مانگو، نبی مل گئے تو خدا بھی ملے گا، دعا میں انہیں کی ملاقات مانگو۔ آئیے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ ملتمس ہوتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں اور ان کی مناجات میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور ہم گناہگاروں کی بات بن جائے، انشاءاللہ دعا کے فوراً بعد سلام بحضور سرور کونین پیش کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد اذان ہوگی، اور اذان کے فوراً بعد سنتے ادا کرنے کے بعد اول وقت میں انشاءاللہ ہم نماز فجر انشاءاللہ ادا کریں گے، اور نماز فجر جو ہے انشاءاللہ اس کی امامت جناب عزت ناب محترم مقام مفتی سہیل رضا امجدی صاحب انشاءاللہ وہ آخر میں امامت کروائیں گے، اور ان کی امامت میں ہم اقتدا کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ دعا کریں کہ سگے مدینہ، سگے میرا جناب الحاج محمد بشیر فاروقی قادری صاحب کا سایہ اللہ پاک کا دیر عالم اسلام پر آباد و شاد رکھے، اور یہ اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں، مخلوق خدا کی پریشانیاں دور کرتے رہیں۔ آئیے ہاتھ بلند کریں، جناب حضرت قبلہ فاروقی صاحب دعا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا برهان يا ديان، يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام، يا مسبب الأسباب، يا ذا الجلال والإكرام، يا مسبب الأسباب، يا ذا الجلال والإكرام، يا مسبب الأسباب، يا قاضي الحاجات، يا معطي الخيرات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، اے مولا، اے بادشاہ، اے کریم، ہم تیرے منگتے، تیرے بھکاری، تیرے محتاج، تیرے لاچار بندے، تیری بندیاں اس وقت روئے زمین پر تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں، اے کرم والے، اے رحمت والے، اے عظمت والے، اے رفعت والے، اے برکت والے مولا، ہم تیرے گناہگار پاپی بندے اس وقت جب رحمتوں کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے، آسمان دنیا پر اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی منگتا، ہے کوئی لاچار، ہے کوئی فقیر، ہے کوئی بھکاری، ہے کوئی توبہ کا طلبگار، تو اے کریم، اے بادشاہ اس وقت آسمان دنیا سے یہ اعلان ہو رہا ہے اور اس مقدس شب جمعہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کی اس شب میں باری تعالیٰ اب رات کے آخری لمحات ہیں, تیری رحمت پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, تو اے ہمارے پیارے رب, اے کرم والے رب, اے رحمت والے رب, اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے, اے ہمیں روزی دینے والے, اے ہمیں عزتیں دینے والے, دنیا میں لاکھوں بلائیں ہیں, آج تک لاکھوں بلاؤں سے بچانے والے, دنیا میں بے شمار حادثات ہیں ان سے بچانے والے, دنیا میں بے شمار غم ہیں اے ان غموں سے بچانے والے, ہم تیری بارگاہ میں اس وقت آخری رات کے حصے میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہو گئے ہیں. اے الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم اب تجھ سے فریاد کرنے لگے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارا وسیلہ, ہمارے جد اعلیٰ کا وسیلہ, انبیاء کا وسیلہ, اولیاء صدیقین شہداء صالحین کا وسیلہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ, تمام نبیوں کا واسطہ, صدیقین کا واسطہ, شہداء کا واسطہ, صالحین کا واسطہ, ہمارے غوث پاک کا واسطہ, ہمارے غوث پاک کا واسطہ, غریب نواز کا واسطہ, داتا علی حجویری کا واسطہ, شیخ فرید الدین شکرگنج کا واسطہ, نظام الدین اولیاء کا واسطہ, ہمارے شہر کراچی کے تمام اولیاء کا واسطہ, مشرق مغرب شمال جنوب کے تمام کتب ابدال اوتاد اور اقطابوں کا واسطہ, باری تعالیٰ صبح صادق کے ان قریب آنے والے لمحات کا واسطہ, شب جمعہ کی آخری آخری گھڑیوں کا واسطہ, اور آج کی شب میں عبادت کرنے والے, راتوں کو جاگنے والے, مصطفیٰ جان رحمت کی اے الہ العالمین محبت میں پوری رات مصطفیٰ جان رحمت کی نعتیں سننے والے ان پیارے پیارے بندوں کا واسطہ, ہم سب کی, ہمارے والدین اور ساری امت کی بخشش فرما دے. اے پروردگار ہم سب کی, ہمارے والدین کی, اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے ہیں آئیں گے, سب کی بخشش فرما دے, سب کو عذاب قبر سے بچا لے, سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا عاشق رسول بنا. مولا نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہم تیرے بندے اور تیری بندیاں جو اس وقت مشرق مغرب شمال جنوب میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں, ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے, اپنے پچھلے تمام نافرمانی والے اعمال سے, اپنی زیادتیوں سے, اپنی سختیوں سے, غیبت چغلی وعدہ خلافی حسد کینہ بغض رشوت سود زنا بدنگاہی فلمیں ڈرامے گانے باجے تمام غلیظ گندے بدبودار کاموں سے, مولا سچے دل کے ساتھ, سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما. مولا ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے, تیری قسم ہمارے بس میں نہیں ہے, تیری قسم ہمارے بس میں گناہوں سے بچنا نہیں ہے. مولا تو چاہے گا تو ہم بچ سکیں گے, ہمیں گناہوں سے بچا لے, ہمیں جہنم کے کاموں سے بچا لے, ہمیں شیطان کے تمام فتنوں سے بچا لے, نفس امارہ کی غلامی سے بچا لے. پروردگار جہنم میں جتنے کام لے جانے والے ہیں اے اللہ ان تمام کاموں سے نفرت دے دے, تمام کاموں سے دور کر دے. مولا تو بچا لے, تیری عزت و جلال کی قسم ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جو بچنا چاہتے ہوں گے. مولا ان بچنے والوں کا صدقہ ہم پاپی لوگوں کو بھی بچنے والا بنا دے. مولا اپنی رحمت کاملہ سے ہماری بقیہ زندگی سنت اور شریعت والی بنا دے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، سارے مسلمانوں کو پانچوں وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے مولا، تحجد، اشراق، چاشت، اوابین کا پابند بنا دے، تیرا کروڑا کروڑا احسان کہ اس وقت شب جمعہ میں، شب غوث اعظم میں پروردگار عالم تو نے ہمیں اس آخری گھڑیوں میں اٹھا دیا اور تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانے کا موقع دیا، اے پروردگار تجھے اس مقدس رات کا واسطہ، اس مقدس ولی کامل کا واسطہ، پروردگار مرتے دم تک ہماری اے الہ العالمین صبح صادق کی تیری بارگاہ میں دعائیں پروردگار مقدر فرما دے، تحجد ہے الہ العالمین ہماری سلامت فرما دے، راتوں میں اٹھ کر رو رو کر بھلک بھلک کر تجھ سے دعائیں کرنا ہماری عادت میں شامل فرما لے، اور تجھ سے چپ چپ کر اکیلے اکیلے مانگنے والا بنا دے، پروردگار ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، دنیا کے ہر مسلمان کو نمازی بنا دے، شریعت کو سنت کا غلام بنا دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری نگہبانی فرما، اے پیارے اللہ ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما دے، ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر دے، ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم کر دے، پروردگار ہماری بقیہ زندگی امن و سلامتی والی بنا دے، عزت اور صحت والی بنا دے، روزی اور برکت والی بنا دے، اے پروردگار ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے مسلمانوں کو ہر ناگہانی آفت سے بچا لے، بم، گولی، دھماکے، خودکش حملوں سے بچا لے، دنیا جہان میں جتنے شریر انسان ہیں، جتنے نقصان پہنچانے والے انسان ہیں، ان تمام ان شریروں سے بچا لے، ظالموں سے، دہشت گردوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، لچے لفنگے بدماشوں سے، زانیوں سے، جواریوں سے، شرابیوں سے، رشوت خوروں سے، سود خوروں سے، ہر طرح کے نقصان پہنچانے والے لوگوں کے شر سے ہم کو بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بچا لے، سارے مسلمانوں کو بچا لے، پورے عالم اسلام کو اسلام کے دشمنوں سے بچا لے، سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری صبح اچھی کر دے، شام اچھی کر دے، ہمارا دن اچھا کر دے، ہماری رات اچھی کر دے، پروردگار تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا ہو جائے، شکر کرنے والا دل عطا ہو جائے، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا ہو جائیں، مولا تیرے دیے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، پروردگار صبر کرنے والا دل عطا ہو جائے، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں اور عورتوں سے اپنی نگاہیں جھکا رکھنے والی اچھی نیک عادت والی عادت عطا فرما دے، پروردگار ہماری زندگی کو شریعت و سنت والی بنا دے، اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے، سارے مسلمانوں کے مسائل حل فرما دے، اسپتالوں کی زندگی سے بچا، جیلوں کی زندگی سے بچا، پریشانی کی زندگی سے بچا، بے روزگاری کی زندگی سے بچا، قرضداری کی زندگی سے بچا، بھیک مانگنے والی زندگی سے بچا، فقر و فاقہ والی زندگی سے بچا، اے اللہ ہر نقصان والی زندگی سے بچا، عزتیں عطا فرما، صحتیں عطا فرما، روزیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، چہرے کا نور عطا فرما، مومنانہ فراست عطا فرما، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما، اچھے لوگوں سے محبت عطا فرما، تیرے پیارے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، اے الہ العالمین اپنی رحمتوں سے، تیرے کرم سے، تیری رحمت کیا چھما چھم بھی برس رہا ہے، تجھ سے دعا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں جتنے مسلمان اسپتالوں میں اس وقت پڑے ہیں، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی کومے کی حالت میں ہے، کوئی آکسیجن پر ہے، کوئی بے ہوش ہے، کوئی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، کسی کو کینسر نے پکڑ لیا ہے، کسی کے گردے ختم ہو گئے ہیں، کسی کا جگر خراب، کسی کا پتا خراب، کسی کی آنتیں خراب ہو گئی ہیں، کوئی فالج زدہ ہے، کوئی جل گیا ہے، کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے، کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہے، کوئی بلڈ کینسر کا مریض ہے، کوئی تھیلی سیمیا کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، اے الہ العالمین کوئی کمر کے درد کا، کوئی سر کے درد کا، کسی کی نیند اڑ گئی ہے، کوئی آنکھوں کا مریض، کوئی کانوں کا مریض، کوئی گردے کا مریض، کوئی زبان کا، کوئی گلے کا، اے پروردگار تو ہی تو شافی الامراض ہے، تو ہی تو شافی الامراض ہے، تو ہی تو شافی الامراض ہے، اے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت عطا کرنے والے، اے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر عطا کرنے والے، ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ دنیا جہان میں جتنے مریض جہاں جہاں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، تمام اہل ایمانوں کو صحت عطا فرما، تمام اہل ایمانوں کو صحت عطا فرما، اسپتالوں کی زندگی سے بچا لے، ٹیسٹوں کی محتاجی سے بچا لے، آپریشن کی محتاجی سے بچا لے، ڈائلسس کی محتاجی سے بچا لے، کیمیو تھراپی کی محتاجی سے بچا لے، ریڈیو تھراپی کی محتاجی سے بچا لے، اے اللہ انجیوگرافی کی محتاجی سے بچا لے، انجیوپلاسٹی کی محتاجی سے بچا لے، اے اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بچا لے، ہر مریض کو خیریت سے اپنے گھر پہنچا دے، سب کو زندگی کی بہاریں عطا فرما، اور اے اللہ تیرے اہل ایمان مریضوں کا صدقہ، ہم جتنے لوگ یہاں دعا کر رہے ہیں، جن جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے مسلمان ہمارے ساتھ مرد عورت بچے بوڑھے دعا میں شریک ہیں، ان دعا کرنے والوں کو صحت عطا فرما، بج سمیت ہر ایک کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، زندگی کی بہاریں عطا فرما، ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں، ہمارے والدین میں، بھائی بہنوں میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، احباب میں، اور اے اللہ جتنے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر والوں میں جتنے مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما، اے پروردگار سب کو صحت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، سب کے مسائل حل فرما دے، اور آئندہ زندگی سب کی خیریت کے ساتھ گزار دے، جو معذور بچے بوڑھے ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما دے، اے پروردگار جن کی نیندیں چلی گئی ہیں انہیں خیریت بھری نیندیں عطا ہو جائیں، جن کی صحتیں چلی گئی ہیں انہیں صحتیں مل جائیں، جن کی خوشیاں چلی گئی ہیں انہیں خوشیاں مل جائیں، جن کا حسن و جمال چلا گیا ہے ان کو حسن و جمال مل جائے، اے اللہ جن کی راحتیں چلی گئی ہیں انہیں راحتیں مل جائیں، اور جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں مولا ان کی ملازمتیں دوبارہ بحال ہو جائیں، اپنے خزانے سے اے قاضی الحاجات، اے قاضی الحاجات سب کی حاجتیں پوری کرنے والے، اے پروردگار تجھ سے دعا ہے اس عظیم لمحات میں کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو ہم سب کو حلال روزی عطا فرما، پروردگار مرتے دم تک ہمارے پیٹ میں حرام کا ایک قطرہ بھی نہ جائے، حرام کا ایک دانہ بھی نہ جائے، بس حلال عطا فرما، کسی کا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، ملک اور قوم کا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، رشوت کا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، دھوکے کا پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، صرف حلال عطا فرما، صرف حلال عطا فرما، صرف حلال عطا فرما، مولا اپنے خزانے سے ہمارے خزانے بھر دے، مولا تیرے در سے بڑا کوئی در نہیں، تیری خیرات سے بڑی کوئی خیرات نہیں، تیری مدد سے بڑی کوئی مدد نہیں، تیری عطا سے بڑی کوئی عطا نہیں، ہم تیرے منگتے تیرے بھکاری، تیرا در چھوڑ کر جائیں تو کدھر جائیں، غوث و خواجہ کا واسطہ، غوث و اعظم کا واسطہ، پروردگار سب کو ہم سب کو روزی عطا فرما دے، جو جس طرح کا پیشہ کرتے ہیں ہر مسلمان کو اپنے پیشے میں کامیابی عطا فرما، دکانداروں کو، فیکٹریوں والوں کو، مزدوروں کو، سیلز مینوں کو، کاریگروں کو، دفتروں میں کام کرنے والوں کو، دیاریاں لگانے والوں کو، ہر مسلمان کو، ہر دنیا کے گوشے گوشے میں جتنے مسلمان جہاں جہاں روزی کمانے کے لیے گئے ہیں، ان کو، وہاں کے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو، مشرق مغرب ہر جگہ کے لوگوں کو غیب سے روزی عطا فرما، مرتے دم تک مخلوق کا محتاج ہونے سے بچا لے، دوسروں کا توک کے ٹکڑے تانگنے سے بچا لے، بس اپنے ٹکڑے عطا فرما، اپنی خیرات عطا فرما، اپنی عطاؤں سے ہماری مدد فرما، پروردگار تو رزاق ہے، اپنے رزق کے خزانوں سے ہماری مدد فرما، تیری عزت و جلال کی قسم تیرا خود کا فرمان ہے، تیرا خود کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ تیری ساری مخلوق، تمام انسان، جنات مل کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی مراد پوری کر دوں تو میرے خزانے سے اتنا بھی کم نہ ہو جتنا سمندر میں سوئی ڈالنے کے بعد سمندر میں کمی آتی ہے، پروردگار تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو سب کو دے سکتا ہے، ہم سب کو بھی حلال طیب روزیاں عطا فرما دے، جو بیچارے قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرضہ جلدی ختم ہو جائے، جن کے قرضے اے الہ العالمین لوگوں نے دبا رکھے ہیں، کاروبار جن سے کیا تھا پیسے روک لیے ہیں، ان کے پیسے واپس مل جائیں، ہمارے وطن عزیز پر جتنے قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں، دنیا کے جتنے مسلمان ملکوں پر جتنے قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں، پروردگار ہر مسلمان کا قرضہ اتر بھی جائے، وصول بھی ہو جائے، جن جن کے جہاں حق نکلتے ہیں ان کے حق مل جائیں، جن کی زمینوں پر قبضے ہو گئے ہیں ان کی زمینیں واپس مل جائیں، جن کے مالوں پر قبضے ہو گئے ہیں، جگہوں پر قبضے ہو گئے ہیں، جائیدادوں پر قبضے ہو گئے ہیں واپس مل جائیں، ہر ایک کو عدل و انصاف نصیب ہو، ہر ایک کو عدل و انصاف نصیب ہو، ہر ایک آدمی کو اس کا حق نصیب ہو جائے، جن کی ملازمتیں چھن گئی ہیں ان کی ملازمتیں بحال ہو جائیں، جن کا ملازمتوں کے ذریعے اے الہ العالمین جتنا پیسہ رکا ہوا ہے ان کا پیسہ بھی نکل جائے، الغرض دنیا میں جو حقدار ہے اس کو حق مل جائے، اور جو لوگوں کا حق روک رہا ہے اسے حق دینے والا بنا دے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مددگار بنا دے، مسلمان کا خیر خواہ بنا دے، مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے والا بنا دے، لوگوں کی عزت سنبھالنے والا بنا دے، لوگوں کے کام آنے والا بنا دے، ہر شخص کو اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرنے والا بنا دے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر شخص کی ذمہ داری جو جو ہے مولا اسے اپنی ذمہ داری پر چلنے والا بنا دے، اسے اپنی ذمہ داری کے ساتھ معاشرے کے ساتھ برتاؤ کرنے والا بنا دے، اے پروردگار دنیا جہان میں جتنے بھی اولاد ہیں اپنے کرم سے سب کو اولادیں عطا فرما، وہ بیچاری بہنیں جن بیچاریوں کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہیں خطرہ ہے کہ شوہر کہیں طلاق نہ دے دے، پروردگار ان بیچاری بہنوں کے لیے غیب سے خوشخبری عطا فرما دے، صبح صادق کے قریب قریب لمحات کا واسطہ دنیا جہان کے تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والے جتنے ہیں ان کی اولاد کو پروردگار زندگی والی بنا دے، صحت والی بنا دے، اے اللہ امتحانات میں کامیاب لوٹنے والی بنا دے، اچھی روزی کمانے والی بنا دے، والدین کا سہارے والی بنا دے، والدین کا دل خوش کرنے والی بنا دے، اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مزید اولاد کے طلبگار ہیں انہیں مزید اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما، اے پروردگار بدقسمتی سے جن کی اولاد باغی ہے، سرکش ہے، گمراہ ہے اور گھروں سے بھاگنے کے منصوبے بنا رہی ہے، پروردگار اپنی شادیوں کے لیے اپنی من مانی کر رہی ہے، پروردگار اگر وہ غلط راستے پر جتنے بھی بچے بچیاں ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کے دل کا قرار بنا دے، والدین کے کلیجے کا چین بنا دے، اے اللہ والدین کا سہارا بنا دے، بوڑھے والدین کو پروردگار اولاد کے صدموں سے بچا لے، اولاد کے لاشیں اٹھانے سے بچا لے، اولاد کی بیماریوں کی خبریں سننے سے بچا لے، تمام اولادوں کو صحت عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو بھی صحت عطا فرما، پروردگار دنیا جہان میں جتنے روئے زمین پر بے گھر ہیں انہیں ذاتی مکان کا مالک بنا دے، ذاتی مکان کا مالک بنا دے، اے مالک الملک، اے مالک الملک، اے مالک الملک، تو ساری زمین کا مالک ہے، تو ساری زمین کا مالک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے مالک ساری زمینیں تیرے پاس ہیں، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، جو بیچارے زندگی بھر کرائے بھر بھر کے تھک گئے ہیں ان کو ذاتی مکان کا مالک بنا دے، ذاتی کاروبار کا مالک بنا دے، بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے رہ کر عرصہ جن کا گزر گیا ان بیچاروں کو ذاتی سواریاں عطا فرما دے، اے پروردگار جو بیچارے دنیا جہان میں بے قصور قیدی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائی کا واسطہ دنیا جہان کے بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا فرما دے، پروردگار جتنے گم شدہ ہیں جتنے گم شدہ ہیں جتنے گم شدہ ہیں ان کو خیریت سے گھر پہنچا دے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ملانے والے پروردگار، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کے ساتھ ملانے والے، دنیا جہان کے جتنے افراد گم ہو گئے ہیں، اغوا ہو گئے ہیں، بچھڑ گئے ہیں، گھر سے روٹ کر چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اور اللہ دور ہے، وطن سے دور ہے، گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی ملاقات کا واسطہ دنیا جہان کے جدا لوگوں کو جلد ملاپ عطا فرما، سب کو جلد گھر پہنچا دے، خیریت سے چہرہ دکھا دے، ماں کی ممتا کا کلیجا خوش کر دے۔ پروردگار دنیا جہان میں جتنے میاں بیوی الگ الگ ہو گئے ہیں، کورٹوں میں جن کے خلا کے کیس داخل ہو چکے ہیں، طلاق کے مقدمے دائر ہو چکے ہیں، پروردگار ان تمام کو دوبارہ ملا پتا فرما دے، ان کے حق میں جو بہتر ہو وہی فرما دے۔ دنیا جہان میں جتنے اختلافات چل رہے ہیں، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، ساس بہو کا، نند بھابھی کا، دنیا میں جس جس کا جہاں جہاں اختلاف چل رہا ہے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ مولا اختلاف کرنا ہے تو ہمیں شیطان سے کرنے والا بنا دے، مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا دے، شفقت کرنے والا بنا دے، پیار کرنے والا بنا دے، ہمدردی کرنے والا بنا دے، جتنی جدائیاں ہیں سب کو ملاپ سے بدل دے۔ جتنے مسلمان دنیا جہان میں جدا ہو گئے ہیں سب کو ملا دے، سب کو ملا دے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کی حفاظت کرنے والے اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم داماد عطا کرنے والے مولا، دنیا جہان کی بچیوں اور بچیوں کی حفاظت فرما اور سب کو اچھے رشتے عطا فرما، ساری بہنوں کو اچھے رشتے عطا فرما، ساری بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، ساری ہمارے خاندان کی بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ دنیا جہان میں مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے بھی بے رشتہ ہیں سب کو اچھے رشتے عطا فرما، سب کو اچھے رشتے عطا فرما، سب کو اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بیچارے طلاق کے مصیبت میں گر گئے ہیں ان بیچاریوں کو بھی اچھے رشتے عطا فرما، جو جوان بیوہ ہو گئی ہیں ان کے بھی اچھے رشتے ہو جائیں، جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں 50-55-60 سال کی ہو گئی ہیں مولا وہ مایوس نہیں ہے، ان کے لیے بھی غیب سے رشتوں کے سامان کر دے، سب کے گھروں میں خوشیاں اتار دے، سب کے دلوں کو خوشیوں سے معطر کر دے، سب کی سوچ اچھی بنا دے، سب کو نیک صالح غیر لالچی رشتے عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، ہم روئے زمین پر جتنے مسلمان بستے ہیں ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کے حالات اچھے کر دے، ہمارے اوپر جو قیامت خیز مہنگائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہر برائی ختم ہو جائے، ہر بدی ختم ہو جائے، ہر نفرت ختم ہو جائے، ہر جدائی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، لوٹ مار ختم ہو جائے، قتل و غارت ختم ہو جائے، رشوت کا بازار ختم ہو جائے، سود کا لین دین ختم ہو جائے، بے پردگی ختم ہو جائے، اوریانی فحاشی ختم ہو جائے، ہر گناہ کا کام اے الہ العالمین ختم ہو جائے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو جائے، ہر طرف برکت ہی برکت ہو جائے، ہر مسلمان امن کی زندگی گزارے، چین کی زندگی گزارے، خوشیوں کی زندگی گزارے، راحت کی زندگی گزارے، قرار کی زندگی گزارے، اے اللہ تیری پسند کی زندگی گزارے، مصطفیٰ کی پسند کی زندگی گزارے، ہر مسلمان تیری پسند والا بن جائے، مصطفیٰ کی پسند والا بن جائے، ہر قدم سنت کے مطابق ہو، ہر